Quasquia Pygmalion, aevum per crimen agentis, viderat offensus, vitiisquae plurimamenti, vehemine aena natura dedit sine coniuge caeleps. Vivebat alamique diu consorte carebat. Inter ea neveum mira feliciter arte. Sculpsitebur formam qued edit qua femina nasci. Nulla potest operisque sui concepit amorem. Virgines est verae facies quam vivere credas. Et si non obstet reverentia velle moveri. Ars adeo latet arte sua miratur et haurit. Pectore Pygmalion, simulati corporis ignes, saepe manus operitem tantes admoet ansit. Corpus anillud ebur necat huc ebur esse fatetur. Osculadat reddique putat loquiturque tenetque. Et credit tactis digitos in sidere membris. Et metuit pressos veniat ne livor in artus. Et modo blanditias adibet modo grata puellis. Munere fertili, concas teretesque lapillos, et paruas volucres, et flores mille colorum, liliaque pictasque pilas et ab arbore lapsas. Heliadum lacrimas, ornat quaque vestibus artus, dat digitis gemmas, dat longa monilia collo, aure leves bacae, redimicula pectore pendent, cuncta decent nec nuda minus formosa videtur. Conlocat hanc stratis, concas idonid et inctis, ad pellatque torii, sociat clinataque colla, mollibus in plumis, tamquam censura reponit, festa dies veneris tota celeberrima Cipro. Veneret et pandis, inductae cornibus aurum, considerant ictae, neve acer vice juvencae, turaque fumabant, cum munere functus araras, constitet et timidei, si didare cuncta potestis, sit coniunx optu, non aussus eburne a virgo, dicere Pygmalion, similisme adixit eburnae, sensitut ipsa suis, aderat Venus aure a festis, vot aquid illa velint, amici numines omen, flamma terracque insast, apicemque pera eraduxit, ut rediit simulacra suae petit ille puellae. Incumbensque toro, dedit oscula visa te perest, ad movet os iterum, manibus quoque pectora temptat, temptatum mollescitebur positoque rigore. Subsidit digitis, caedit cutumetia sole, caerere mollescit, tractataque pollice multas, flectitur in facies, ipsoque fit utilis usu, dum stupet et dubiei, gaudet fallique veretur, rursus amans rursusque manu sua vota retractat. Corpus erat saliunt temptatae pollice venae. Tum vero papius plenissima concipit eros. Verba quibus veneri, grates agat oraque tandem, ore suo non falsa premit data quascula virgo. sensit et erubuit, timidum quad lumina lumen, attollens pariter, cum caelo vidit amantem, coniugio quod fecit adeste iamque coactis. Cornibus in plenum, noiens lunaribus orbem, illa papon genuit, de qua tenet insula nomen.